Book 2 84 84 Masa lampau 4 Verleden tijd deel 4 Verleden tijd 4 Membaca Lezen. Lezen. Saya sudah membaca. Ik heb gelezen. Ik heb gelezen. Saya sudah membaca seluruh cerita roman. Ik heb de hele roman gelezen. Ik heb de hele roman gelezen. Mengerti. Begrijpen. Begrijpen. Saya sudah mengerti. Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. Saya sudah mengerti seluruh teks. Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. Menjawab. Antwoorden. Antwoorden. Saya sudah menjawab. Ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. Saya tahu itu. Saya sudah menduganya. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Saya menulis itu. Saya sudah menulisnya. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Saya mendengar itu. Saya sudah mendengarnya. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Saya mengambilnya. Saya sudah mengambilnya. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Saya membawa itu. Saya sudah membawa itu. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Saya membeli itu. Saya sudah membeli itu. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Saya menunggu itu. Saya sudah menunggu itu. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Saya menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan itu. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Saya mengetahui itu. Saya sudah mengetahui itu. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend.